بخینم یه دودی ریس خوب بینم همزنو دوباره سیر تیس منشینم بهنینم یه دودی ریس خوب بینم همزنو دوباره سیر تیس منشینم بهنینم یه دودی ریس خوب بینم همزنو دوباره زیر تیس بنشینم بهلینم یادودی ریس خوب بینم همزنو دوباره زیر تیس بنشینم کاش بدیدم بین برچه هنده ته بنیشتم بین ریچ و ملته اسیرم کردی وانی اشتنه دل موسی چه تیم رایته این دوغر ای بیودی زته نایی درارم یه نید باندی غم خون تا خد ندارم این دوغر ای بیودی زته نایی درارم یه نیز باندی غم خون تا خد ندارم دیریت مونه کاش به رسم دادم بیاو به نیار بهم دی تو ندارم ای هم دارم گایم که دیگیایی من دم خومه تبک بیاو با دیارم نامیدم وازس گروسم زنداغ تو مای هینی سوسم کاشکی و با بحار بیاین دستات ببوسم بوفم ز پاییز بیا و به گروسم بوفم ز پاییز بیا و به گروسم بیاو تا به تور نوند دست به برارم بی تو چلیشه ای روزگارم شو بارچ دلوه سید بی قرارم موچ دیدی ای سی چه نیایی جانی گرام سی چه دیایی تشوند بم ای ها شدی و بی بفایی کی بو که دیدار غنه تش به جدایی کی بو که دیدار غنه تش به جدایی بخینم یه دو دیریس خوب بینا همزنو دوباره سیر تیسم نشینا بهنینم یاد او دیریس خوب بینا همزنو دوباره سیر تیسم نشینا بهنینم یاد او دیریس خوب بینا همزنو دوباره زیر تیز بنشینا بهلینم یاد او دیریس خوب بینا همزنو دوباره زیر تیز بنشینا کاش بدیدم بین برچهند ته بنیشتم بیری چومته اسیرم کردی وانی اشتنه دل موسی چه تیم رایته این دوزر ای بیو دیزت نایی درارم یه نیز باندی غم خون تا خد ندارم این دوزر ای بیو دیزت نایی درارم یه نیز باندی غم خون تا خد ندارم این دو ذره بیو دیزت نایی درارم یه نیز باندی غم خون تا خد ندارم این دو ذره بیو دیزت نایی درارم یه